merge se va înălța pe sine, se va smeri, și cel ce se va smeri pe sine, se va înălța. Un cuvânt atât de adânc, de măsura și acestei pilde de astăzi, iubiți credincioși, pentru care oamenii se împiedică de multe ori. Adâncina cuvântului nu este datorită scurtimei minții omului să nu înțeleagă, ci nu vrea. Și vom vedea din ce motiv este această discordanță între om și smerenie. Dragi credincioși, prorocul Isaia a spus înainte de botezul Domnului că lacura Galilei, cealaltă parte de Iordan, pământul Zabulonului și al Neftalimului, poporul ce ședea în întuneric a văzut lumină mare. Galileea se numește, se tâlcuiește prăvălit, adică decăzut, dintr-o stare înaltă de moralitate, prin păcat s-a prăvălit ca într-o mocilă. Pământul Zabulonului, care se tâlcuiește vânare de noapte, și Neftalimul, care se tâlcuiește lărgine, preînchipuia popoarele care mergeau în noaptea păcatului și mergeau pe cărarea cea largă care ducea într-o depreciere a cinstei lui Dumnezeu cu care l-a nobilat pe om chip și asemănarea sa. Că întotdeauna păcatul, știut să fie de frățiile voastre, rănește sufletul atât de adânc încât îl poate aduce în ultima stare de declasare, coborându-l din frumoasa poziție bipedă, metaforic patrupedă. Deci, dragi credincioși, omul prin păcat se duce în această prăvălire și pentru aceasta și Mântuitorul când vine, vine în chip smerit, coborându-se la om, ca așa cum un medic când este chemat de muribund, el vine neîntârziat după profesionalismul și după cum dă interesul față de semenul lui, se duce acasă la el coborându-se acolo asupra lui, și fizic și mental. Se coboară în starea lui depreciată, acel om care trage să moară sau este înțepenit datorită bolii, este coborât într-o smerenie. Și pentru aceasta și Mântuitorul nu s-a urcat spre om, ci s-a coborât găsindu-l acolo, în acest pat, în această mocirlă a căderii păcatelor. Se duce în peșteră și se naște. Acolo îi suflau ca să-l încălzească animalele și nici de cum omul. Omul înălțându-se în mintea lui că le știe pe toate și este priceput la toate, a făcut tocmai invers, că la cele înalte și slăvite la care s-au cutremurat și îngerii, ei dormeau. Animalul care nu le știa, cum le știe omul, iată că prin puterea lui Dumnezeu se înțelepțește mai mult decât omul și-l cunoaște pe ziditorul său. Pilda de astăzi ne spune, cuvânt cu cuvânt, de o înțelepciune cutremurătoare, ce este omul. Doi oameni se urcă în biserică ca să se roage. Nu zice merge sau se coboară, se urcă. Că întotdeauna când te rogi, înseamnă că tu ceri de la cel ce are puterea să-ți dea, să-ți împlinească lipsa ta. Deci neapărat trebuie să urci până la cel ce ceri. biserica este suspusă față de om. Ea ne adună pe toți. Deci cei doi oameni, datorită conștiinței lor, să urcă în biserică unde îl găsește pe Dumnezeu, să se roage, să discute cu Dumnezeu. Din cei doi, unul aleargă spre Sfântul Altar și cu privirea în sus, cum mai fac unii oameni, iar celălalt stă în spate, în genunchi, privind în jos. Să pătrundem la gura lor, la buzele lor și să le auzim șoaptele. Cel din față, cu pântecele înainte și cu mâinile întinse cât mai large către Dumnezeu, spune: mulțumesc cu ție, Doamne, că nu sunt ca ceilalți oameni. Măcar ca acest vameș uitându-se în spate, peste umăr, răpitor, desfrânat și toate păcatele care le împlinește un om păcător. Cel din spate nu putează ca să meargă până la Sfântul Altar, nici măcar privirea s-o ridice de jos. Și atâta doar spune în rugăciunea lui, în dialogul lui cu Dumnezeu: miluiește-mă pe mine, Doamne, pe mine păcătosul. Hristos în Evanghelie spune imediat cine se întoarce mai bogat acasă, pe cine l-a ascultat Dumnezeu, pe vameș sau pe păcător? Pe fariseu, indiscutabil pe vameș. Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa: să ne închipuim două trăsuri. În una stă păcatul tras de smerenie și în celălalt stă dreptatea trasă de mândrie. Indiscutabil, prima o va întrece pe cealaltă, fiindcă smerenia înjugată cu păcatul, dar amestecată într-o minte înțeleaptă după poruncile lui Dumnezeu, aceea este conotată la Dumnezeu cu maximum. Pe când cealaltă nu este auzită de Dumnezeu, că mântria așa de caustică este și așa zgârie timpanul, încât că te scârbești și parcă cât de bună ar fi dreptatea, dacă e dată cu alifia mântriei, mai bine te lepe peste ea. Iubiți credincioși, de ce ne arată Mântuitorul această pildă în așa nuanțare de cuvinte? Fiindcă diavolul a căzut în mântrie când a zis, văzându-și slava lui luciferică în care l-a zidit Dumnezeu, să mă urc mai sus decât scaunul dumnezeirii, în momentul acela a pierdut totul. Și l-a metamorfozat Dumnezeu, deposedându-l de frumusețea cu care a fost înnobilat, transformându-l în reversul medaliei. Reversul fiind urâțenia absolută. Dacă diavolul și-a subrezit piedestalul în care a fost așezat de către ziditorul lui și al nostru, datorită mândriei, ne pune în mare protecție Dumnezeu ca nu cumva și noi, cei ce căutăm să ne apropiem de Dumnezeu, să pierdem totul într-o clipă datorită mândriei. Mândria este cea mai caustică faptă pe care o face omul. Are o putere cutremurătoare de a dărâma totul în jur. Și o vedem destul de des printre semenii noștri, de la care noi ar trebui să învățăm cât de ușor poate să se urțească omul în fața celor de lângă el sau cum se poate ridica fiind smerit. Vedem, dragi credincioși, și în toată istoria lumii, și laică, și duhovnicească, acolo unde omul nu și-a cârmuit mintea după poruncile lui Dumnezeu și să se muncească cu măria sa trupul, ca să se smerească la timp, a început să piardă. Așa cum moartea intră prin toți pereții și nu se rușinează, indiferent cine ar fi omul, așa și mândria intră peste tot. Nu găsim mândrie numai la femeile frumoase și la împărați. O găsim până și la boschetari. Ea dă târcoale peste tot. Asemenea diavolului, că ea este slujitoarea lui, a diavolului, de la el curge. El este izvorul, iar omul, dacă o primește, mândria deja începe ușor, ușor să devină slujitorul celui rău. Precum și smerenia, atunci când este lucrată de minte și cu poruncile lui Dumnezeu, devii un om plăcut. Devii un om plăcut și oamenilor și lui Dumnezeu. Ne uităm la începătorii propovăduirii Sfinții Apostoli. Nu s-au rușinat să spună, făcutu-ne-am priveliște oamenilor, îngerilor și lumii. Am fost socotiți gunoiul lumii și, într-adevăr, din pățaniile care le-au pătimit, de la oamenii păcătoși, oamenii întinați în păcate, putem să învățăm multe lucruri cum poți ca să-ți faci cuvântul să tune și să fulgere, adică să fie ziditor atunci când vrei să zidești pe cineva. S-a uitat la Mântuitorul cât a pătimit Dumnezeu fiind. A lăsat cerurile și s-a întrupat închis smerit pe pământ, a luat haina aceasta de rob, că un om este ca un rob. Și robia, jugul robiei este propriul lui trup, plin de neputințe. A venit și a trăit în cea mai mare smerenie, a propovăduit în chip smerit și nu s-a dat înapoi când a luat plata. Și plata care a fost? O cara nemerniciile oamenilor care au culminat cu moartea, și nu orice moarte, ci moartea pe cruce. Apostolii, privind la Calvarul Mântuitorului, bine știind că sunt trimiși prin porunca Domnului în toată lumea să destelenească mândrul păgânist, au mers pe aceeași cărare și au fost bătuți, scuipați, umiliți prin fel de fel de cuvinte, mizere, murdare, de care și cele mai deșanțate guri de mahala îi este rușine să le spună. Așa au fost umiliți Sfinții Părinți, nu că așa trebuia, ci acesta este impactul între mândria cu păcatul și smerenia cu dreptatea. Dacă răsfoim paginile istoriei Mântuitorului, ce vină a făcut Domnul, avea Domnul, ce păcat a făcut în fața omenirii și a iudeilor mai ales, ca să fie târât spre moarte? Mai ales că le-a vindecat atâția bolnavi, a aruncat diavolul, cuvântul lui atât de blând era, i-a săturat pe oameni, le-a dat tot ce a fost mai scump. Și iată omul drept răsplată ce a făcut, l-a ocărât, l-a bătut și l-a umilit prin moarte. Iată trăsura, dreptatea care o făceau rabii, că acest fariseu făcea într-adevăr fapta legii. Postea de două ori în săptămână, după cum era legea atunci, dădea zecială și se păzea de la păcate. Dar dacă el aceste lucruri pe care le făcea în numele lui Dumnezeu, le îmbrăca și în haina smereniei, câștiga mult. Vameșul era păcătos, după cum știm. Poate nu-i niciun vameș pe aici. Sfântul Apostol și Evanghelist Matei a fost vameș. Și fiindcă se mânjește pe mâini de miere, e logic avea să se lingă bine pe degete. Acest vameș care întrituiește omul cu multe păcate, totuși la vremea sa a început să aibă un fel de conștiință și s-a nimerit ca pe aceeași cărare și în același timp să meargă la biserică să se roage lui Dumnezeu. Mustrarea de conștiință, care o purta mereu ca pe o sarcină în spatele său față de Dumnezeu, îl îndeamnă la acea smerenie. Nu cutează să ridice ochii de jos. Cum ați mai văzut, frățiile voastre, un copil care e nevinovat, dar bine crescut. Dacă a greșit, stă umilit și cu privirea în jos. Își știe păcatul. Uitați-vă și la un animal, când știe după mintea lui că a greșit și îl ceartă stăpânul, nu se uită în ochii tăi. Iar când ești mizer și mai stai și cu privirea și mai asculti și limba, rostind cuvinte jignitoare, atunci evident că îți chem imediat pedeapsa. Acela stătea acolo, în spatele bisericii. Nu puteza mai mult. Cum făcea și Hanania, ca Doamne, n-am nevoie de o bucată de pâine din care să satură iudeii. Adică nu vreau să-mi faci minunile cu care i-ai mângâiat pe ei, de-au cutremurat pământul. O fărâmă vreau din masa domnilor și mie nu este de ajuns. Mai îndreptat a fost Hananianca, mai îndreptat a fost Zaheu și mai îndreptat acest vameș. Să parcurgem, după cât ne țin puterile, și prin istoria vieții, ori laice, ori duhovnicești. Cât despre istoria laică, o avem trăită chiar pe lângă noi. Oameni care uită că Dumnezeu i-a urcat pe niște trepte și a așezat pe niște scaune. Dar datorită faptului că el nu a avut nimic comun cu Dumnezeu și nu l-a conștientizat, crezând că sunt treptele pe care le-a parcurs datorită lui, Dumnezeu îl lasă. Iar când i-a surpat scaunul, că nu vine îngerul să-i surpe scaunul, tot el prin greșelile lui cade din rai în Erihon. Și am văzut oameni umiliți. Aduceți-vă aminte de proaspăta tragedie din familia lui Ceaușescu. Aduceți-vă aminte de atâția oameni suspuși și care sunt și astăzi. Tronează precum Semiramida și vedem cum stau pe scaune de ceară. Că momentul când s-a topit, cade în ultima speță de trăire, de conviețuire socială. Îi izbește până în treptele mahalalei. Pentru ce? Nu l-a pus pe Dumnezeu înainte. Nu știu dacă ați observat sau ați întâlnit în viață oameni care au fost ceva în viața lor. Oameni la căror glas mulți stăceau și le ascultau cuvintele. Și oameni tineri chiar, le-a luat Dumnezeu ceea ce este mai de preț, mintea. Din momentul acela a început să scadă în valoare. A început să fie respins de semenii lui. Iată cum omul, nepunându-l în valoare pe Dumnezeu, de la care a luat aceste daruri, atunci Dumnezeu încetul cu încetul își retrage darurile și rămâi tulut în sufletit până când vine vremea să te umilezi de tot, să-ți iau ce este al meu, viața. Că viața este un dar. Că dacă nu ar fi un dar și am fi stăpân peste viață, nu ne-am mai teme de moarte. Dar știm că vine cândva și ne o ia de la noi, fără numai că nu este al nostru. Ce umilință mai mare putem ca să vedem în propria noastră ființă un trup care acum a fost viu și imediat este mort. Deci iată treptele smereniei și altfel când te smerești tu pe sine. Să mergem la prorocul David și să vedem ce a făcut acel om de a rămas cu așa rezonanță dogmatică, istorică, chiar și laică în istoria omenirii și mai ales pentru poporul iudeu. El s-a văzut un om plâns și a lăsat pașii lui de plântețe, de încătuință, în viață, ca o amprentă până în zilele noastre prin ceea ce a lăsat scris și faptic totodată. Iubiți credincioși, fiindcă era un bărbat plin de credință în Dumnezeul părinților lui, cum spunea atunci, a părinților lui Avram, a lui Isaac și al Dumnezeul părinților mei, lui Avram, Isaac și Iacob. Făcea și fapta bună, dar cândva, când s-a mândrit, l-a izbit diavolul în păcat cu femeia lui Urie și a născut copii. A venit prorocul Samuel și l-a mustrat. El nu s-a răzbunat pe prorocul mustră, nu i-a luat capul cum au făcut alții, ci a primit cu smerenie cuvintele de învățătură și imediat a căzut la rugăciune, nu ca fariseul, că era împărat, ci ca vameșul. Nu ridica ochii de la pământ ca fariseul, îi ținea numai în jos, din pământ ieși, în pământ te uiți. Atunci a scris frumosul psalm de pocăință, psalmul 50. Un psalm atât de frumos, iubiți credincioși, în care te găsești în propria ta ființă de umilință, păcătos, dacă citești cu atenție. Nu era gravnic la mânie, a avut un general care s-a despărțit de el, îl chema Semei. Și când împăratul era fugărit de moarte de către propriul lui fiu de Avesalam și a luat o gardă de corp care a mai putut-o lua și privegea prin păduri, acest Semei îl batjocorea în cele mai obscene cuvinte, dar nu venea lângă el. Era pe dealul celălalt și răcnea de acolo, umilindu-l în fața generalilor lui. Un general fidel îi spune, împărate, dă-mi voie să mă duc să iau gâtul acestui porc de câine. Cât mai rabzi aceste injurii, liniștește-te, nu scoate sabia. Știe Dumnezeu de ce mi l-a dat mie împolvitor. Nu l-a lăsat să ia capul. A ajuns înapoi la împărăție împăratul David. I-a căzut în mâini. Acest Semei nici nu l-a închis, nici nu l-a ocărât și nici nu l-a omorât. Și i-a spus așa, vei rămâne în împărăția mea cu o singură condiție, perimetrul care ți-l voi da, să nu îndrăznești să-l părăsești, că dacă îl vei părăsi, eu nu mai răspund pentru tine. Dar cât vei sta acolo, în locul acela, ești sub protecția mea. Cât de frumos a lucrat cu un vrăjmaș al lui. A tăcut, dar a venit judecata lui Dumnezeu neîntârziat. Când într-o zi a alergat după un animal dincolo de acel perimetru și s-a și găsit omul care să-l săgeteze. Când îl alerga Avesalom, fiul lui, el nu s-a răzbunat să ia capul, ci a tăcut zicând, așa este de la Dumnezeu, voi răda. I-a venit judecata lui Dumnezeu și peste Avesalom pentru fapta lui, o faptă mizere, murdară față de tatăl său. Când a auzit împăratul că a murit, a plâns și a spus în împărăție să nu spuneți nimănui, să nu audă popoarele filistene că fiul meu a murit și să se bucure. Iubiți credincioși, Iată ce înseamnă smerenia. Avea putere David ca să facă vărsare de sânge, dar nu a făcut-o. A tăcut în acea adâncă smerenie și a închis gura sa, după cum a spus și în psalm, cărpune aprinse la untrul meu, dar am pus pază gurii. Nu cum facem noi, ca un butoi de pulbere în lăuntrul nostru și de-ar avea limba putere, ar rosti romane întregi într-o clipă. Și bat jocorin și peștelim imediat într-o clipă pe toți din jurul nostru. Ci înțelept este să aplici smerenia, că știe Dumnezeu de ce ți-a dat această ponoasă, această împiedicare sau ce zgunoi care curge peste tine. Că și tu când ai fost cândva în putere de a te smeri, erai mândru. Ce om este care nu are păcat? Dar, dragi credincioși, cel mai bine este să lucrăm precum vameșul. Că toți fiind ca niște vameși, oare mai ai îndrăzneală să ridici ochii către cer? Și cel mai înțelept lucru din rugăciunea care o faci către Dumnezeu, nu te uita la vecini. Nu mai invoca niște scuze, niște circunstanțe, Doamne, nu sunt vinovat eu, El m-a dus în păcat sau ea. Sau unii cum spun, diavolul m-a împins în păcat. Dragi credincioși, sunt niște scuze care în fața oamenilor le putem aplica pentru minți care nu pot pricepe bine lăuntru omului, dar la Dumnezeu nu mai merge așa. Dumnezeu nu era ca o persoană, a treia persoană, văzută în biserică când se rugau cei doi. Era în subconștientul lor prezent. Dar vedeți în acel monolog al fiecăruia cât de frumos se roagă acela și cât de urât se roagă celălalt. Iubiți credincioși, fiindcă ne apropiem de postul mare, Sfinții Părinți, pentru aceasta a început acest drum lung, dar frumos și de mult s-a așteptat. Pilda vameșului și a fariseului, să ne pregătim bine de această cale lungă și anevoioasă. Să ne pregătim bagajul și îmbrăcămintea și încălțările pentru acest drum, nu cumva la mijlocul drumului să se rupă. Cum v-ați poticnit mulți pentru un brid de linte și un șorice la postul acesta. Că toată lumea e nebună și dansează și țopăie, trebuie să fiu și eu în top cu lumea. Apostolii n-au făcut așa, nici Sfinții Părinți, a cărora viață ne este nouă, cei ce căutăm însetați ca un izvor limpede și răcoritor. Câtă osteneală le-au trebuit Sfinților Părinți și luptă cu ei înșiși. Mai sunteți unii tineri care ați avut o creștere frumoasă de la părinți și frica de păcat. Și cinste vouă că vă luptați și ați văzut ca și cu un taur, ca un Vavilon întreg cu propriul tău trup. Ai legea. Dar dacă pui mintea ca o împărăteasă și mereu o parfumezi cu cuvântul lui Dumnezeu și cu poruncile lui, la glasul ei, tot arsenalul de sub ea tace. Dar dacă mintea ta este zvăpăiată și plecată pe câmpi, pe cărările fără de legilor, își fac de cap toate animalele din lăuntrul tău și ești pasibil la orice. Acei oameni sunt plăcuți diavolului, că din ei poate să facă diavolul orice vrea. Iubiți credincioși, a fost și din cei care au trăit duhovnicește, oameni care nu au știut ca să-și repare la timp aceste scăpări, aceste răni și s-au poticnit. Spune Sfânta Scriptură, viața a Sfinților, Un oarecare tânăr, puțin cam îndrăzneț, căutând să vină la mănăstire, a fost primit și cu focul acela mare, care l-a dat la început, a cerut de la stareț să meargă într-o peșteră unde s-a sfințit un mare sihasul. Starețul bătrân, încărunțit în războaiele acestea, i-a spus: tinere, nu este bine să mergi acolo. Acolo vei fi singur, diavolul este peste tot. Ești netocmit în luptele tale duhovnicești și s-ar putea să fie o pradă ușoară. N-a durat mult și a și venit diavolul. Și a venit în chip de înger. I-a luminat acea peșteră și încetul cu încetul l-a adus ca să joace după cum zicea el. Și totuși s-a gândit că să-i spună starețul după mult timp, coboară din peșteră la stareț și zice: părinte stareț, să vii până la mine la chilie mâine, că vin îngerii să mă ia. Mare lucru că te-ai sfințit în așa de puțin timp. Dar starețul s-a gândit că să se ducă, dar și-a dat seama că este o nălucire drăcească. S-a dus, a stat în chilie cu el în acea peșteră și l-a iscodit: dar cum a venit îngerul la tine? Și i-a spus cum vine și îl învață cuvinte din Scriptură și iluminează chilia. Și a spus că Dumnezeu îl va trimite mâine ca să îl ia și să-l ducă la scaunul Sfintei Trăim pentru faptele lui bune. Starețul, dându-și seama, i-a spus așa: eu voi rămâne cu tine să văd și eu îngerul care vine și să-mi iau binețe de la tine când vei pleca. Și a stat și s-a rugat continuu când să vină îngerul. Și au venit îngerii, n-au întârziat. Dar starețul a prins pe acel tânăr de picioare când să-l înalțe îngerii, că era diavol. Și numai cu rasa s-a mai dus îngerii la cer. Atunci a văzut și tânărul că s-a deșteptat din acel somn, parcă din acea adormire, au căzut de pe ochii lui duhovnicești ca niște soți. Și a priceput ispita diavolească. Și după rugăciune a început să curgă din cer rasa. Și când a pus mâna pe ea, era ferfenițită toată, ruptă de mânie, că sub rasă nu era cel pe care trebuia să-l ducă. Mă folosesc de această pildă atât de frumoasă ca să cobor în sufletele multora. Aveți mare grijă cu visele. Mulți vă lăudați că vedeți vise, auziți șoapte, vă vin îngeri. Nu credeți chiar toate. Că dacă Dumnezeu are să te vestească cu ceva pentru fapta ta bună, știe altfel cum să te vestească. Îți poate repeta acel vis. Așa vi se întâmplă și cu vrăjitorii de văduc de nas și vă golesc buzunarele. Îți citește Tatăl nostru sau are o icoană, te pune să te închini. Dragi credincioși, ispitele diavolului sunt foarte mari. Sunt cutremurători de mari și aici merge ispita în puterea ei invers de cum este lumea. Că cel de pe scaune înalte, care se mândrește, se va smeri. Este o pradă foarte ușoară pentru urâtorul de bine. Pe când cel care este smerit, cum au fost pusnicii și creștini buni, care și-au pus preț pe suflet, acela se înalță. Acest vameș, dragi credincioși, ar trebui să fie o pagină frumoasă de învățătură pentru toți, indiferent cine suntem, chiar și pentru mine. Că nu sunt desăvârșit, sunt un om și eu, un lut însufletit care mă lupt cu animalul meu. Dragi credincioși, nu îmbrăcați haina fariseului. Așa au făcut toți sectanții și au pus nasul în vânt, crezând că dogma lor este bună, depreciind, declasând pe toți ceilalți din jurul lor și unde au ajuns. Căderile omului, din înălțimile și materiale și duhovnicești, sunt după păcatele care le face, dar și după mândria de care dă dovadă. Întotdeauna să știți că păcatul îl face pe om îndrăzneț. Puteți să simțiți acest lucru pe propriile voastre experiențe. Vezi un copil inocent, unul care n-a mușcat din monala păcatului și să-l vezi cât e de smerit, nu cutează să ridice ochii de jos. Și vezi o târfă sau un om plin de sânge, cât de îndrăzneț este și de gâlcevitor de nu poți să-i astupi gura. Oamenii plăcuți sunt cei care vorbesc puțin și bine pus la punct cuvântul lor, că el curge de la Dumnezeu. Învățați, dragi credincioși, să fiți plăcuți și semenilor și cu atât mai mult lui Dumnezeu. Să fim smeriți, să nu ne povestim viața noastră, că dacă ai postit până seara de acum să trâmbițezi tot satul. Să te știe numai Dumnezeu și cu tine în osteneala ta. Și atunci plată vei lua de la Cel pentru care tu lucrezi, adică de la Hristos, de la Dumnezeu. Smeriți-vă trupul înainte de a vă smeri El. Că ați văzut dumneavoastră cum ne smerește trupul, ori la bătrânețe, ori la tinerețe, datorită unei boli, încep să devii un alt om, parcă respingător de către ceilalți din jur. Că pentru omul din jurul tău ești bun, cât ești frumos, înțelept și poți să dai. Dar în momentul când îți lipsesc acesta, deja începi să pierzi. Privind la Sfinții Părinți, privind la viața din jurul nostru, grăiesc și pentru cei care sunt atei și n-au nicio tangență cu Dumnezeu. Înțeleg cuvânt și pildă este aceasta, că dacă ești om cu minte și smerit ca vameșul, vei câștiga foarte mult și vei fi foarte plăcut și căutat de cei din jurul tău. Așadar, iubiți credincioși, să ne urcăm la Biserica lui Dumnezeu, să ne urcăm din acest ierihon al păcatelor, să ne ridicăm din această mocirlă a păcatelor și să ne șlefuim mintea uitându-ne în sus, nu la cochetăriile și nebunile zilelor acestea. Ați auzit ce s-a întâmplat în antichitate de Sodoma și Gomora, vestita Pentapole? 5 cetăți. Păcatul capital care l-a putut să-l facă, să-l mânie pe Dumnezeu de a adus sentința irevocabilă. Și a curs foc din cer. Era păcatul care a rămas cu aceeași denumire în zilele noastre, Sodoma și Gomora. I-a făcut pe oameni atât de îndrăzneți acest păcat, încât că și pe Sfânta Treime n-a vrut să o primească, pe cei trei îngeri. Singurul din cetățile acelea care era drept era Lot. Omenirea de astăzi atât de îndrăzneață și impertinentă a devenit, încât că aproape că nu a mai existat, se apropie de Sodoma și Gomora. Vedeți chiar dumneavoastră, în casele dumneavoastră, cum trebuie, sunteți siliți, parte pentru fapte mici, să vă certați cu propriile dumneavoastră progenituri. Cât de dureros este, cât de sfidător este. Probabil că așa vă lasă și Dumnezeu, ca răbdând să-L poți îndrepta și pe El. Iar dacă scoți și tu sabia cuvântului și vă dați diavolului cum obișnuiți unul pe altul și aprindeți sigara unul de la altul și vă împrumutați rujurile și alte nebunii, e logic că te vei certa până în mormânt cu cel care i-a dat viață. Cu atât mai mult te vei certa cu Dumnezeu. Așadar, păcatul, dacă nu este topit de focul smereniei, atâta îndrăzneală capătă încât că ridică pe acel trup mocirlos la nivelul îndrăznelii diavolului. Așa au făcut iudeii când l-au răstignit pe Hristos. Atât de îndrăzneți au ajuns datorită mocirlei care era în sufletul lor, încât că nu s-au sfiit să-l răstignească pe Hristos. Că ei l-au răstignit pe Hristos nu ca pe un om, crezând că răstignește pe Dumnezeu. Așa au făcut acum catolicii, că l-au scos pe Dumnezeu din dicticile omenești. Și în dogmele lor așa spun: tu, Dumnezeule, stai acolo, că aici noi suntem, că eu sunt vicar, papa pe pământ. Aici eu diriguri treburile, tu stai acolo undeva în cer. Așa mâine, poi mâine, și dumneavoastră, mergând la Vatican, veți deveni îndrăzneți cu Cel care a murit pentru noi, cu Cel care s-a smerit, cum nimeni nu s-a smerit vreodată. Aducându-se pe sine și pe pământ, îmbrăcând această haină de trup, și-a murit ca un om, numai și numai pentru că ne-a iubit să ne scoată din gheara mândriei a cărui stăpân este diavolul. Dragi credincioși, eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a dat putere să ne adunăm și astăzi și rugăm să ne adunăm și mâine și poi mâine și să învățăm cele frumoase și pentru cele trupești, dar mai ales pentru cele duhovnicești. Iar lui să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.